चांद का ना तारों का ना फूलों का ना बहारों का ना नजारों का ना इशारों सपनों में उसका है आना जाना, आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है। खुशबुओं की गली में इन हवाओं में देखा मैंने चेहरा उसका, दिलकश फिजाओं में देखा। वो अजनबी जाना पहचाना, सपनों में उसका है आना जाना। आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है।